भैया हम गायक विकास पांडे उर्फ खेसारी सभी श्रोतागण के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी। बिहारी फिल्म के माध्यम से हमारी नया होली एल्बम आइल बा जौना कैसेट के नाम बा होलिया में भौजी बाड़ू गदराइल। जौना कैसेट की रिकॉर्डिंग बिफोर स्टूडियो पटना में भइल बा। एक बार इ गाना के जरूर सुना भैया। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सबके एह एल्बम के सब गाना जरूर पसंद आई। Music by Roshan Singh.